İçini döşedim acem şahımda. O da benim değil ah bablarımdan. Haydi, haydi güzelim gel beri. Yeşil Malatya dilberi. Seni görürler çalarlar olurum vallahi deli. Seni görürler çalarlar olurum vallahi deli. Ne durursun çapkın çapkın karşımda. Haydi, haydi güzelim gel beri. Yeşil Malatya dilberi. Seni görürler çalarlar olurum vallahi deli. Bir oda yaktırdım yüceden yüce. İçinde oturdum 3 gün 3 gece. Kurbanlar keseyim geldiğim gece. Haydi, haydi güzelim gel beri. Yeşil Malatya dilberi. Seni görürler çalarlar olurum vallahi deli. Seni görürler çalarlar olurum vallahi deli. Emine Akmeş'e Bahri İlhan'dan alınan bir